Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. På P3. Back on the road, Madcon og Paperboys i Radioresepsjonen. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være, våre små disipler der ute i Norge, denne fantastiske torsdag formiddagen. Hei Tore. Hei Steinar. Bjarte Paul ringte 8:30 i dag og sa at han hadde ligget og kastet opp på bæsja i hele natt. Ja, han var så sympatisk at han valgte å si fra i dag tidlig, i stedet for i går kveld, da sykdommen faktisk inntraff. Ja. Så det er bare oss her, men... Men da du var på P3-målen faktisk for bare 25 minutter siden. Ja, da, i en stuntreportasje. Med Klaus Joachim Sonstad. Mm. Og da sa du at Bjørte var syk i dag. Ja, det stemmer. Og da, 5 minutter etterpå, så ringte du, Harald Eia. Ja, jeg sendte en tekstmelding. Jeg satt da på Ring 2, som er en av de nye veiesystemene vi har her i Oslo, for å frakte folk til og fra jobb. Og så hørte jeg dette her. Jeg sendte en tekstmelding inn. Kan jeg få være vikar? Jeg trenger flere punkter på CV-en min. Mm. Jeg lover jeg skal ikke ta for mye plass. Og så ringte Tore opp. Ja, for vi hadde faktisk et lite redaksjonsmøte. Vi tenkte, skal vi ha han inn her? Norges han er alfa mann. Han, og ja. Så videre. Ja. Han er pen, kjekk, han er mer kjent enn oss. Vil han ta fokus? Men så tenkte vi, han er jo, altså du er jo like gammel som Bjørte, du er eldre enn Bjørte. Ja, jeg er det, så, sånn sett fyller jeg rollen. Ja. Men jeg lurte litt på det, hvorvidt jeg skal være, legge meg, lage dynamikken dra fra før av, ved å være ydmyk, lun, sånn varm, sånn som han. Ja. Litt dum, ja. Men samtidig, ja, men det er et spill på en måte. Eller om jeg skal skape en ny dynamikk, om jeg skal være meg, Harald. Det var det funnet ut av selv. Jeg tenkte første timen være litt sånn, bygge meg litt mer opp, være litt sånn Bjarte, og så utvikle min rolle naturlig derfra, i stedet for å forsere. Du blir maskotten, du er, altså Bjarte er jo maskotten, nå er du en ny maskotten, eller dagens maskot da, må du si. Skal vi regne med at Bjarte kommer til å overleve denne bæsje- og spyr-sjuka? Han er sikkert ikke så sikker på det selv, men vi tror det kommer til å gå bra. Ja. Det er jo ofte sånn at lytterne liker Bjarte best. De synes at han er, det er fordi at han framstår som den søteste og hyggeligste. Underdoggen også. Ja, han er det, altså han er jo ikke nødvendigvis noe morsommere eller noe gøyere enn oss, men likevel så får han mer sympati. Ja. Okay. Prøv å legge deg på underdog-greiene, Harald. Jeg vet det er vanskelig for deg. Jeg liker egentlig, det er veldig uvant for meg å være eldst og alfa han, for internt, altså sammen med Bård og Atle, så er jeg minst og hakkekyllingen. Minst og eldst. Ja, minst med den lite skrukkete... Tristeste kombinasjonen. Ja. Ja, men det er fint. Det ser ut som det kommer til å gå fint, Harald. Du får bare, det skal være Radioresepsjons stavemikser i dag. Du vet hva det innebærer. Ja, at vi skal smake og prøve å gjette ingrediensene. Stemmer, veldig bra. Og så skal vi selvfølgelig ha den aller mest populære spalten gjennom tiden i Radioresepsjonen, nemlig Radioresepsjons jamaikanske one-liner-spalte. Ja, og det er også den som har levd lengst av alle spaltene vi har hatt. Jeg tror ikke det. Altså, Harald vet dette. Harald vet kanskje dette. Du snakker ut til lytterne, kanskje, direkte? Jeg snakker egentlig direkte til lytterne, hvis jeg kan få dispensasjon til det. Men vi trenger altså one-linere. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no, hvis du bruker e-post da. Og lite tips til de one-linerne. Terskelen for å nå frem er lavere hvis one-linerne er aktuelle. Ja. Det det? Ja. Vi mener ofte, eller vi har det kriteriet at hvis man har laget det selv, og det er tydelig at man har laget det selv, så er terskelen lavere for å få det gjennom. Ja. Da blir det enda lavere. Ja, det er ganske lav terskel for å få gjennom uansett. Hvis en umiskjennelig bærer tegnet til lokal produksjon. Mm. Ja. Altså, hvis man er tilknyttet et vanlende verksted også, så kan det ha noe å si. Det hjelper selvfølgelig å være organisert. Navn og stjernetegn selvfølgelig. Skriv dette med i sms'en. Vi skal høre Red Hot Chili Peppers. Dette her er Tell Me Baby i Radioresepsjonen med, jeg vil ikke si special guest star Harald Eie. Jeg sier bare med Harald, Tor og Steinar. Ja, vikar. Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby i Radioresepsjonen på P3. P3s lettbeinte underholdningsmagasin, kan vi vel si. I dag med deg, Harald. Du har smisket deg inn hit. Ja, jeg har det. Ja. Jeg har alltid egglet meg litt inn på dere i Radioresepsjonen, i lunsjen og sånn. Og da har jeg møtt han kald skulder først. Eller ikke kald, men høflig, vennlig. Men, høflig, men kald. Ja. Men nå jobber jeg mer og mer inn. Ja. Så, det er litt fordi, det skal jo sies at utover hagegjengen, da, som jeg kan kalle dere, du og Bård og Atle, er jo en veldig brautende gjeng. Mm-hmm. En veldig slitsom gjeng på mange måter. Ja. Men Gud, så hyggelig, altså, når man først kommer inn på dere. Ja. Når dere roler litt ned og sånn, så er det veldig hyggelig. Vi aser oss litt opp, men det er metoden vår på mange vis. Ja, vel, ja. Det er, ja, det er liksom gire oss opp, og det er da vi fungerer best. Men jeg har fått kritikk fra kjærester at jeg er best når jeg er rolig. Altså generelle kjærester? Altså kjærester rundt omkring i Norge? Ja, nei, mine egne. Og dine egne kjærester? Ja, ja, okay. At jeg er best når jeg legger stemmen ned og ikke kaversvært, ikke prøver å være morsom. Ja. At du er morsommere da, eller at du er en hyggeligere person da? At jeg er mer tiltrekkende som kjæresten, og er sånn rolig morsom er idealet. Det er det du har lagt opp på i dag, virker det sånn? Ja, jeg prøver det. Ja, jeg gjør det. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og har du lyst til å starte denne fantastiske spåndoret? Ja, jeg har egentlig en ganske lang historie da, men jeg skal prøve å gjøre den så kort som overhovedet mulig, og den er ikke noe spesielt morsom, men den er ganske interessant å høre om. Det viktigste er at du deler fra privatlivet ditt, er vi enige om her. Nei, det som har skjedd er at jeg har jo ikke vaskemaskin til klær og tøy hjemme hos meg selv, så det jeg oppdaget her om dagen var at i kjelleren så står det faktisk opp til flere vaskemaskiner som jeg bare har brukt etter eget for godt befinnende ordet er rett etter. Og, men så har det vist seg ettertid, jeg har fått masse fellesmail fra alle som bor i sameie, ikke borettslaget, at dette er private vaskemaskiner, og de skal ikke brukes av andre enn de som eier de. Ja. Og det er litt diskusjon frem og tilbake om det er lov å ha private vaskemaskiner i kjelleren, eller om man må ha de i private hjem. Men så du fikk rett og slett kjeft fordi du brukte vaskemaskiner? Nei, jeg fikk ikke kjeft, men det ble liksom poengtert sånn rolig at det er faktisk noen som eier disse vaskemaskinene. Jeg har lyst til å spørre, hva er forskjellen på sameie og borettslag? Da er det altså, det er ikke er det en delmengde? Etter at borettslagsloven kom her for noen år siden, så er faktisk forskjellen veldig liten. Men det som, før det så var den enorm. Før det var den enorm. Nå er det utelukkende at et sameie kan ikke ha felleshjelp, men det kan et borettslag. Åh. Ja da. Så, men det kommer mail fra sameie som fortsatt fungerer som en enhet, men som en felleshjelpfri enhet. Som fortsatt, men borettslaget også fungerer i... Det er en fin gjeng, ja, altså, altså gjengen er jo alltid altså gjengmiljø å bo i blokk, det er det samme i sameie og borettslag. Ja, så du sa bare du fikk en mail fra sameie, skjønner du? Ja, nei, det var fra alle som fellesmail, og alle i sameie da kan maile til og fra hverandre. Ja. Og i hvert fall så viste det seg at jeg ikke får lov å bruke disse vaskemaskinene mer, men i går så planla jeg å bruke de i smug om natta, for da er ingen som vasker klær om natta hvis de først da eier disse vaskemaskinene. Men vil ikke høre de som bor i første? Det er jo litt skummelt selvfølgelig. Ja vel. Nei, jeg vet ikke, jeg ville reagert. Hvis du liksom, det har gått ut en fellesmail, og så likevel så trosser du det. Ja, nei, det ironiske var selvfølgelig at jeg forsov meg til det, og så jeg fikk ikke gjort det. Så jeg har fortsatt to store IKEA-poser med skitten. Så nå, det du hoppet av nå, det er reservetøyet, det er det siste innerst. Dette vil jeg vanligvis pynte av meg. Du ser det på den skjorten også, det er ganske grelle farger. Ja, det er det. Det er en gul, grønn, brunaktig skjorte, som, ja. Men på en moderne måte. Helt klart. Jordfarger. Ja, det er det nok. Ja, bortsett fra det grønne. Det er ikke... Ja. Det er slags utfaget. Harald, hva skjedde i løpet av de siste 24 timene? Er det noe du har lyst til å dele? Ja, det er... Denne uka her så har jeg ungene, som vi sier. Ja. Jeg har jo to, og da blir det jo... Da skjer det ikke så mye, da er det hjemmelivet i fokus. Jeg lagde taco i går. Fantastisk! Woo! Yeah! Åh! Alle spiser taco nå. Ja, egentlig er det fredags måltid, men vi har en avtale om å komme en kompis med datteren og skal lage pizza på fredag. Så da forsøver jeg taco til i dag, og det ga en litt sånn illusjon av nesten en helgestemning. Og så satt vi ved bordet der. Jeg hadde kjøpt Håvard Melnes en helt vanlig dag på jobben, en CH-reporterens bekjennelser. Ja, hva slags bok er det igjen? Det er en bok om livet som CH-journalist. Akkurat det. Som koster nå bare 99 i pocket. Så jeg hadde vært innom bokhandelen for å kjøpe noen papp. Og da kjøpte jeg den samtidig. Så da satt jeg og smugleste den mens jeg later som jeg konverserte med ungene. Ja. Legg merke til at jeg sier ungene, ikke barna eller venner. Fordi når du er såpass sånn garva foreldre som jeg er, så begynner du å si ungene. Ja. Det signaliserer at du har litt mer sånn jovialt forhold til deg. Det er som sånn, guttungen. Ja, det er akkurat det. Det sier ikke nybakte folk. Jeg synes det er bare å skyte inn. Jeg synes at Bjarte, han er gammel, men han lever ikke et naturlig liv til en 40-åring. Nei, mens det gjør jeg. Ja, det er sant det. Ja. Du har barn og er skilt og alt det grann. Har gjort det som en 40-åring bør ha gjort. Bjarte sitter bare hjemme, og han sitter gjerne og røyker og drikker øl på ettermiddagen. Han lever et kunstig forlenget ungdomsliv. Ja, det er ganske trist egentlig på mange måter. Ja. Til slutt på kvelden etter at jeg hadde ryddet unna tacoen og satt og koset meg med Melnes boka, og barna spilte sjakk. Nei, det var drømmen. Så kom en god venn innom, hadde kjærlighetssorg. Men da hadde jeg så dårlig tid, fordi jeg skulle i butikken, og da fikk jeg dårlig samvittighet, fordi han har lyttet til meg mange ganger når jeg har hatt kjærlighetssorg opp igjennom. Oh, ja. Og denne gangen når jeg skulle stille opp på han, så vel så tikket klokka, jeg satt og kikket opp akkurat, sier du det? Ja, det er klart, det er tøft. Du skyldte han det? Jeg skyldte han det, og så fulgte jeg ikke opp. Så i dag så kjente jeg la meg, eller jeg sto opp med en litt dårlig følelse i magen. Men du fikk ikke han til å føle seg bedre på noen som helst måte? Jeg trøste han fort. Ja. Kjempebra. Ta, ok, jeg må nesten legge ungene. Fy faen meg da. Ja. Personlig, takk for kjempe, kjempemorsom historie. Jeg vet ikke om det ble for fragmentert. Det er nesten like gøy som utover hagget det der. Men bare nesten. Ja. Vi har aldri hatt noe problem med at ting er for fragmentert her i Radio Resepsjonen. Nei, nei, nei. Det tenker vi ikke på. Nei, vi har ikke noe problem med at ting er for morsomt heller. Det er ikke noe morsomt det jeg skal fortelle heller. Jeg lagde vafler i går. Fantastisk. Takk for det. Tusen takk. Jeg prøvde et produkt som er den flasken. Det er en slags halvlitersflaske med pulver i, altså vaffelpulver. Nederst i flasken bare da? Ja, nederst da. Og så fyller du opp med 4 dl vann, rister, og så heller du det rett i vaffel... Altså, fantastisk. Stekeren, yes. Var det det? Helt utrolig. Ja. Vaffelgjerne. Gjerne. Ja. Det var ganske utrolig, men jeg har gått ut på dato i november, så de smakte faktisk ikke så godt, men det var veldig morsomt konsept. Så det var bør brukes inn og ikke best før? Det var ikke best før, det var bare... Det stod bare en dato. Kjøpte du inn en kjent norsk kjede, eller kjøpte du den på da, en, altså, en frittstående butikk? Det var en kjent norsk kjede. Det var Coop-kjeden, veldig populær kjede. Det er hvor du kan eie litt av den. Altså, du har eierandel? Nei, okay, nei. Du har ikke eierandel selv? Mutteren har eierandel, jeg har ikke egen eierandel i Coop-kjeden. Du har ikke kjøpt på butikken Pakmat, som ligger rett ved, som er en frittstående butikk. Ja, pakistanermat, tror jeg det egentlig betyr. Det er, ja. Men det er ikke så mye pakistanermat der. Nei, men det er halal. Du får ikke for eksempel svinekjøtt er det. Men det vaffelmåltid, det fungerer som en slags dessert? Det var ikke et måltid. Å nei, du definerer ikke sånn. Du tror det var måltid? Du bare spekket vaffel til middag, eller? Kastet det, eller? Det er jo et måltid. Nei, nei. Et mellommåltid. Ja, nei, det var egentlig dessert, faktisk. Ja, nettopp. Ja, fordi... Men er dessert et måltid? Nei, jeg spurte om det var et mellommåltid. Nei, det var dessert. Eller om det var dessert. Ja. La oss ikke bli uvenner over et vaffel. Så tidlig sendingen. Jeg hadde inntrykk at dere i sendingen nettopp skal hakke litt på hverandre. Og, liksom, og da oppstår det ting. Og hvis det hakker for mye, så gjør vi sånn All night long, all night. Du kan det ikke, Aron? Jo da. Nei. Dere svarer, ikke sant? All night long, all night. All night, all night. All night long, all night. Så nervøs ut, ja, jeg bare skjerper meg. Jeg stirrer på Tore for å gjøre det samme som han, ja, det, var, det ble satt meg litt ut igjen. Ja, jeg vet det, jeg rødme, rett og slett. Her er vi alle røde nå, det merker jeg. Vi skal snart møte Jan-Erik Hesten. Han har dessverre en lidelse, dessverre. Som mange av disse har. Og hatt et ublitt møte med den norske psykiatrien. Uff, det er bra, et spark til psykiatrien. Psykiatrien. Et spark, men det er mer en hjelpende hånd. En hjelpende hånd til psykiatrien, greit. Vi skal høre Amy Winehouse. Og sette Rehab. P3. P3. Jack Johnson, If I Had Eyes. Det er en ny sang her på P3. Jeg ser for meg Jack Johnson. Han har jo gitt ut flere sanger som jeg har spilt her på P3 før. Han virker ganske lat. Virker som han røyker mye narkotika. Han er en sløy type. Ja, han knepper ikke en skjorta si. Han går med skjorta åpen. Mm. Han er ganske, faktisk, til tross for at han røyker mye pott, så har han veldig stram og bra kropp. Og han surfer mye, tror jeg. Jeg tror også at han, drømmen til Jack Johnson er nok egentlig ikke å leve av musikken, men å ha et eget surferverste nede på stranda, gjerne på Hawaii. Hvordan han reparerer surferbrett? Reparerer for unge jenter, og er litt sånn, alle kjenner Jack. Ja, sånn, ja. Det er gamle Johnson, da, på stranda. Men jeg husker jo, han hadde jo også den soundtracket til den AP-filmen, ja, om han nysgjerrige Nils. Ja, riktig. Den forrige, ja, det er sant det. Ja. Så han har laget musikk til AP-filmer. Ja, han har det. Det synes jeg, det er fun fact. Han er veldig allsidig, Johnson. Ja, veldig. Men det å bli muskuløs og tynn av å røyke pott, det er jo et ganske vanlig fenomen. Når jeg var på Jamaica, så folk var veldig, veldig veltrente, uten at jeg noen gang så dem trene. Det eneste jeg så dem gjøre var å røyke. Man har ikke helsestudio på stranda på Jamaica, det er noe jeg innbiller meg. Jo, nei, det har jeg ikke sett. Nei, kanskje ikke har. Men, nei, de satt stille hele dagen. De hoster mye, kanskje. Det stemmer at de får det, ja, det er trening, ja. Det er sant, det. Ja, for jeg kjenner hver gang jeg blir forkjølet, så hoster jeg mye, og da tenker jeg, faen, nå bygger jeg i hvert fall magemuskler. Det er... Om ikke annet, ja, nysing og hosting, alt det hjelper jo litt, hikking. Ja, nysing er jo en bit liten orgasme. Ja, det er jo den gamle myten om at man nyser 8 ganger på rad, så kan det gå for en. Det er en myte, det. Det er en myte, ja. Det er men det, forskerne jobber nok med å avlive denne myten. Jeg er så redd for at og private da bevilger alt for lite penger til sånn type forskning. Ja. Og det skuffer meg litt, for hvorfor ikke forske på sånne søte små kuriosa i stedet for bare sånne viktige ting hele tiden? Hvilken post setter du det på? Sånn nyse 8 ganger og for orgasmeforskningsinstituttet? Nei, det er klart. Nyseforskning? Ja, men det er kanskje det som er vanskelig med det. Ja. Er det noe å lure på, Harald? Ja, jeg lurer på hvilke faste spalter vi skal ha I dag. Jeg, som lytter så kjenner jeg de spaltene utenfra, men jeg kjenner jo ikke den innifra. Nei. Jeg tror vi har vært innom det allerede, men det greit til å ta det en gang til. Vi skal ha radioresepsjons sjamaikanske online-spalte. Gikk det fort? Nei, det gikk fint. Og det andre jeg lurer på, Bjarte har en sykdom, han har diarré og oppkast. Ja. Og dette en veldig smittsom sykdom, jeg har selv hatt den I forrige uke. Frykter dere to at dere blir syke, og hva vil se hvis begge dere to rammes av denne sykdommen, og bare Bjarte oppe og går? Da sender du en tastepriv, gjør vi ikke det? gamle tastepriv med greier. Med Lena og det greiene. Ja, det borsløs. Det tror jeg vi gjør. Men det kunne vært lurt. Sitter dere når dere har en diarré oppkast, så lurer jeg alltid på hvor I tarmsystemet det det ene går ene veien, og andre går andre? Hvor går skille? Ja. Vannskille? Er det ikke ved magesekken, cirka? Jeg trodde først det var I tolvfingertarmen. Jeg også føler det lenger ned, skjønner jeg. At det helt der nede, for det jo der det skal tas opp, og det der avføringen skal gjøres fast, så vidt jeg har forstått. Det der skille mellom at du fortsatt kan kalle det mat og at du ikke kan. Men jeg liker veldig godt å ha sånn, ha omgangsuke, da. For det også en, for meg, som har det til lubben, det trening for meg. Og I tillegg da til så strammer man jo kroppen og brenner kalorier. I tillegg til at man ikke tar opp mat I tarmen, synes jeg veldig bra. Men jeg tror ikke det gjør noe altså I en 4-5 dagers tid. Men det tærer det på fett, jeg føler det bare tærer på sånne der andre reserver. Det tærer på fett, ja. Det gjør det. Det helt klart. Jeg føler fett sånn tungt omsettelig. Det en sånn valuta som vanskelig å omsette I energi. Ja. Men først når det virkelig krise. Det ikke så mange kjøpere der ute, kan du si. Nei, det godt bilde. Det ikke lett. Det fint. Det morsomt. Det nesten så, det nesten målvendere der. Ta en liten sånn. Gjør det. Kjempefint. Bra. Nei, men du må tære jo på fett når du ikke har noe I magesekken. Ja, jeg føler det. Jeg har bare alltid en fiks idé om at de tar musklene først. Kroppen, det lettere å omsette det. Nei. Jeg gjør ikke det. Jeg går rett på fett, når jeg ikke har noe I magesekken. Det veldig sjeldent jeg ikke har noe I magesekken. Gå på pukkelen nå, da. Du blir kvalm og bilsjuk. Litt rart ikke det en slankemetode. Kjører og vinglet med bil, ja. Ja, mens du leser. Det nok noen som gjør det. Og du svekker jo sultfornemmelsen også I forhold til land I verden hvor det lite mat. Kanskje man kunne putte dem på en båt, en buss eller noe sånt. Det veldig klok. Ja. Men du klok, du har mange fine tanker om ting. Jeg har det, jeg tenker vi noen ganger ruer på meg helt halv på blikk. Men det henger på greit liksom, samtidig som det et skråblikk. Det så rart, liksom, du jobber med det du gjør, og så du så klok. Du så utdannet og alt det grannet. Takk. Ja, det hyggelig det. Vi skal snart møte en mann som, han klok, Tore? Han vel egentlig det. Han I hvert fall veldig, veldig flink I kryssord. Ja. Han heter Jan-Erik Hesten, og han sliter med... Ja, han har kryssordhjerne. Det en helt kryssert lidelse. Mye av det kommer frem via, eller av innslaget. Ja, for det du som har møtt han. Ja, jeg har møtt han. Ja, vi skal høre det etter at vi har hørt... Nei, forresten det du som har møtt han. Ja, det jeg som møtte han. Så var det. Jeg blander noen ganger. Ja, Daft Punk dette, One More Time. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Jeg befinner meg på psykiatrisk avdeling på Ullevål Universitetssykehus I Oslo. Her sitter noen av Norges mest forstyrrede mennesker, og de får ikke den hjelpen de skal ha. Jeg har møtt Jan-Erik Hesten, en 29 år gammel gutt fra Sande I Vestfold, som I over 2 år har slitt med en helt spesiell sinnslidelse. Hva heter du? Jan-Erik. Hesten, gampen, mæren, Pegasus, ørken, hoppa, hingsten, vallaken, araben, fjoringen, kjærretrekke, vesene. Jan-Erik Hesten lider av såkalt kryssordhjerne, en tvangstanke som gjør at han må finne synonymer til alle ord han sier. Hvordan vil du si at behandlingstilbudet her på Ullevål Universitetssykehus? Det... dårlig, ille, slett, ubrukelig, ræva, fatal, ussel, syk, ringe, kvalm, kummelig, sekunder. Årsaken til hestens lidelse enkel å forklare, mener eksperter. Det kommer rett og slett av at han løste kryssord I det foreldrene fortalte at de skulle skilles. Hesten ble deprimert, depresjonen oppstod midt I en av hestens assosiasjonsrekker, og han har slitt med kryssordhjerne siden. Hva vil du si til politikerne om tilbudet til psykiatriske pasienter I Norge generelt? bevilg, offre, gi, la, tillatt. Med ytterligere, fremdeles, enda stadig, fortsatt. Penger, valuta, krone, gylden, spenn, dollar, gryn, pesos, midler, ressurser, rubler, shilling, mark, spesidaler, cash, kontant, euro. Behandling av kryssordhjerne er kostbar og utføres kun av spesialister i USA. Norske helsemyndigheter har ikke midler til å sende hesten til USA, så inntil videre må han bli værende på Ullevål universitetssykehus på ubestemt tid. Men det finnes noen lyspunkter i Jan-Erik Hestens tilværelse. For 2 uker siden inngikk han partnerskap med sin flerårige guttekjæreste og medpasient Dan Vista. Vista selv lider av sudoku og kakuro-hode. Dan, jeg, ego, elsker for Gud og liker yndre å holde av deg. Du! Og jeg, 2 og 4, er 4, 6, 9, elsker deg. 3, 5 og 5, og så 1, 2, 4, 8, ja, det er riktig, 3 og 3. 3, 3. Dette er P3. 3. The South, all on purpose i radioresepsjonen på P3. Bjarte, stakkars Bjarte, Paul, som ligger hjemme og bæsjer og... Vi må si det, for det er det omgangssjuke her. Bæsjer og... Det finnes på en måte ingen nøytrale ord for det. Enten blir det for kliniske, eller blir det for barnslig. Det er sant, da. Det burde vært en mellomting, ja. Ja. Men fordi han ligger hjemme og... Ja, det har løs avføring. Ja. Det virker så sterilt på en måte. Ja. Ja. Også dette med omgangssjuke, som man alltid sier, og det tror jeg gjelder alle lag av befolkningen. De sier syke når det gjelder akkurat den. Ja. De heter ikke omgangssyke, det er ingen som sier det. Nei, det blir for pisefint. Det en sånn, for det er ganske røff og mannlig sykdom. Dette med omgang, det går nettopp på det smitte... At det går på omgang. Ja, det går. Ja, er det det? Jeg hadde en gang en film i det som handlet om at man fulgte et virus. Ja. Hvorfor ene etter den andre ble syke, og det oppstod tumulter og kjærlighet. Langfilm. Men utover det, hvor film er det? Novellefilm, kanskje? Novellefilm. Halvtime sted. Det er det vi lager nå. Ja. Ja, det er det dere driver med nå. Jeg er ute på det. Stemmer det. For det er ikke TV-komikk dere holder på med. Jo, det er jo det, men det er jo halv... I kveld, for eksempel, har vi en episode hvor vi faktisk ønsker at folk skal få en tår i øyekroken. Ja da, vi er litt ambisjøse på sånne... Men la oss ikke snakke om ute i vår hage nå. Nei, la oss ikke snakke om det for gjettede land når vi er i gamle Norge. Vi har fått tildelt egen sendtid på NRK 1, og da har dere den, liksom. Og så kan du være Harald Eia her. Ja. Ikke karakter... Starte for det strengt? Nei, jeg liker at det er strengt. Jeg liker at jeg får kjeft og smell. Jeg vil at jeg skal behandle meg som Bjarte. Vi skal til, det skal vi gjøre. Vi skal til radioresepsjonens sjamaikanske vondvendespalte. Men jeg har lyst til å spørre, vi kan ta jingle først. Ja. Lord! Det er viktig å si, Harald. Lord! Ja. Hva, er det noe annet som dere rastafarianere sier? Kan du noe sånn? Oh, yeah! Det er egentlig bare... Det, altså, det som det som amerikanske er jo egentlig bare en på en måte innpakningen. Ja, det er ikke så viktig at det er noe altså, rastafari-vitser. Men du har jo i tillegg vært på Jamaica. Det er jo ingen her som har vært. Nei. Det er jo ganske fantastisk. Det er riktig, og da opplevde dette som fenomenet som jeg bare hadde hørt om helt teoretisk, men da jeg fikk oppleve på kroppen. Omvendt rasisme. Ja, det er det der. Dårlig behandling av en hvite mann. Ja, vel, ja. Og det er jo fordi vi i mange år, ikke vi da, men våre forfedre, eller kanskje ikke til og med din gang, men noen andre som med samme hudfarge har diskriminert dem, og da opplevde vi jo, og det var nesten sånn, ja, det tar jeg. Det var tungt. Det tålte jeg. Nei. Nei, det var greit. Men Anne, som jeg var der sammen med da, min ekskone, hun syntes det var immer guffent. Fordi vi ble ganske dårlig behandlet iblant, men så var jeg på sånn padletur, og da fortalte han padlefyren en sånn roer, liksom, om en veldig trist historie, hvordan han søsteren hans ikke fikk utdannelse, hun hadde multiple sclerose, masse sånne ting, og så ga han litt ekstra penger, og så etterpå så vi på kvitteringen, don't listen to sad stories. Fra rofirma som leide ut i båtene. Så vi ble rundlurt fra morgen til kveld. Ok, det skal ikke bare handle om deg i dag, Harald. Nei. Vi skal til nei, det går fint. Bjarte ville ikke gjort dette her. Nei, han ville faktisk aldri gjort det. Han ville faktisk ikke det. Han hater å dele fra sin privat. Men det elsker du, det er greit. Vi skal til one-linere, og vi har fått inn ganske mange bra. Jeg synes ikke det er skyhøyt nivå i dag. Det er ikke rekordhøyt. Nei, det ligger på et passe ålreit nivå, og fortsett å sende inn 1987 kodoresepsjon. Harald, har du lyst til å begynne å ta den første? Veldig gjerne. Det er første gang jeg med på. Jeg har lyst til å starte med en litt røff, hvis det er greit. Det er klart. Det er viktig å si hvem det er fra først, og hva slags stjernetegn vedkommende er. Ja vel. Ja. Denne første er fra Ketil. Det står ikke noe stjernetegn, finner jeg på bare da. Ja. Knektens tegn. Knekten. Hei, Ketil. Hei, Ketil. Hva er det motsatt av glidemiddel? Ja, det er vanskelig, det vet jeg ikke. Muslim. Ja, den. Det skal online være. Det skal være litt sånn edgy. Men jeg liker å prakke på selvroni på muslimene. Altså, de har sikkert, de skal ha selvroni de også. For det går liksom, det er jo liksom en oppløst å vite at muslimer, de har hverken sex eller selvroni. Er det ikke sånn det? Den er god. Tore, har du en goding der? Ja, det kan jeg godt ta en goding her. Det er fra Daniel, han er tyr. Hei, Daniel. Vi skal tyre, jeg husker ikke at det var tjent han, men jeg var. Hva sitter børsmeglerne på i Wall Street? Noen som vet det? Nei. Inntrykk at de også står og roper. Ja, det er også inntrykk om det hender de setter seg ned. Nå får du ta en liten pause. Mm. Nei, det er børskrakk. Ja. Den er innenfor. Den er aktuell også. Ja. Og det liker jeg godt. Du synes det er viktig at det er aktuelt? Ja, jeg synes at one-liner for one-liners egen skyld. Det blir for dumt. Akkurat. At de ikke har en funksjon. Jeg skjønner det. For det skal. Kommentar. Ja. Jeg tar en her fra Stig. Hei, Stig. Furu. Hei, Stig. Som har sendt inn veldig mange. Jeg er ikke sikker på om han har laget det selv, men han skriver i hvert fall at han er fra Stigger Guds one-liner-verkstedet i Fredrikstad. Ja, veldig sikkert. Hvilken fotballklubb er utsolgt for skinke? Jeg vet ikke. Er du klare? Ja. Ja. Nei, det var ikke svaret. Ja, nei. Nottingham Forest. La meg få. Nei, det er kanskje Harald nå. Ja, det er Harald nå faktisk. Hvis du vil ta en Harald. Ja, gjerne. Nå skal jeg ta en one-liner som jeg kommer til å kritisere litt i etterkant. Jeg lov det. Det er klart det. Men den er god altså. Hva slags brus drikker de på beste vestkant? Champagnebrus. Drikkebrus. Ja, nei, det lurt. Smart. Coca-Colen. Ja. Innsett av Rocker-Ronny. Ja, vel. Rocker-Ronny er en gjenganger. Er det, ja? Og Rocker-Ronny, du er tydeligvis ikke en vestkantgutt selv, men har lagt merke til dette at vi ikke bruker hundkjønnsformene særlig på vestkanten. Ja. Men du er såpass innbitt østkantgutt selv at du undervurderte koka. Der skal du koka. Ja. Koken-kolen, vil jeg... Koken-kolen er det riktige. Det er det riktige, ja. Det er mye morsommere, faktisk. Det er lov å kritisere lytterne, altså. Det er fullt lov. Ja, de kritiserer oss hele tiden. Ja, ja, det er sånn det blir. Men derfor blir det en eskalerende spiral også. Absolutt, absolutt. Men den avgjelningen sitter så dypt inn, at han klarer ikke å bryte med det. Det er litt interessant. Hva synes du vi skal gjøre? Vi skal fortsette one-lineren, eller skal vi ta en låt nå? Nei, jeg synes vi fortsetter one-lineren. Jeg liker ikke musikken. Jeg laster den alt ned på iPod. Ja, akkurat, ja. Nei, men jeg tror likevel at vi har en politikk her, at Peter er en musikkanal også. Riktig. At vi skal høre den siste, eller den eneste, fra Ingrid Olava, nemlig Only Just Begun. Du hører på radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonens jamaikanske one-line-spalte. Hallo, jeg gjør det. Hallo. Ja, du tror det. Hallo. Det er fint. Det er litt annerledes stemning her i dag. Fordi vi har en vikar, det er nemlig Harald Eia. Fordi Bjørte, han har fått dødelig testikkel. Nei. Jeg mener selvfølgelig, unnskyld. Det har han det fra før, da. Ja, det har han fra før. Han skal snart dø. Kanskje han kan bli Norges første og dø av omgangssjuke. Ja. Det kan hende. Kanskje det er nå det skal skje. Ja, kanskje det. Rett og slett. Ja, er du redd for å dø, Harald, sånn som Bjørte? Ja, jeg er det. Jeg er ganske redd for å dø. Jeg er det. Har du vært det hele livet, eller har det kommet mer og mer det siste? Nei, det kommer innimellom. Det kommer når jeg begynner å bli eldre. At jeg kjenner at jeg er stiv, for eksempel. Mister jeg noe bak sofaen, så er det vondt å hente frem og strekke seg. Ja, det er det. Men det kommer også av at jeg ikke tøyer ut. Men nå kjenner jeg at det begynner å tære på kreftene. Du har i hvert fall 15 gode år igjen, da, før du blir 57 eller noe sånt. Ja. Men kreft, det er mye kreft i min familie. Ja, det er det, skjønner du. Jeg frykter kreften, jeg føler den har begynt allerede. Ja, Altså med en prostatakreft kan han være der allerede ute på markedet, vet du. Ja. Jeg er så usikker på symptomene med denne kreften. Ja, 50% av alle mennesker får kreft. Det er så jævlig. Det er såpass, ja. Mm, det er såpass. Ja. Vi skal ta noen morsomme onlinere, vi, fra det ene til det andre. Og Tore, har du noen gode der som du har lyst til å fremheve? Jeg kan jo ta en fra en jente, det er jo litt viktig at de også blir representert. Dette er jo ikke noe gutteprogram på noen spørsmål måte. Jeg er veldig søt en fra Heidi. Hei, Heidi. Hei, Heidi. Heidi. Hva får du igjen dersom du setter fyr på Nordvest-Amerika? Det er et spørsmål dere ikke har blitt svilt, Hva får du igjen dersom du setter fyr på Nordvest-Amerika? Nordvest-Amerika, det er en form for aske da. Så forbinder jeg med sånn Seattle og sånn Washington kanskje, tenkte du også? Ja, men mer sånn koffershopper og sånn kule koffershopper, ja. Jeg satte sånn radikal frikaske. Ja. Det er det du satte på? Vi trenger ikke å gjette for lenge. Nei, riktig svaret er Alaska! Eller Alaska! Det er så feil del av USA, selvfølgelig. Det er jo den. Da må jeg få lov til å ta en som jeg har fått her fra Ferie. Hei, Ferie. Hei, Ferie. Hva gjør kasserollen når den skal på fest? Nei, det skjønner jeg ikke. Den tar på seg kjeledressen! Eller kasserolleressen da, hvis man er. Så jeg kan komme, jo da. Ja, morsom. Ja, fin da. Harald, har du lyst til å prøve det? Ja, jeg har lyst til å prøve meg med en. Men der står det ikke hvem det er. Nei, men da, det er bare dumt, det gjør ikke noe det. Ok. Det var lite å snakke om disse verstedene hvor folk kommer fra. Ja, det er veldig fra, lite verstedene. Men denne er, den går som følger. Hørt om homoen. Allerede nå, vi begynner å flire litt. Det er kjempegøy allerede. Rart, det er jo vanlig, vet du, å flire. Ja, fortsatt. Hørt om homoen som studerte astronomi fordi han ville komme til bunns i sorte hull. Ja, den er innenfor. For som muslimene så har de homofile også en ekstrem høyere grad av selvironi. De må ha det, de skal ha det. De må tåle det. Ja. Og hvis de ikke har det, så blir vi forbannet på det. Ja. De vil alltid være minoritet, vet du. Så de må bare finne seg og bli tullet og ledda. Tenk deg hvis homoene blir majoritet. Nei, det er greit. Og vi heterofile blir... Ja, det er et tankeeksperiment. Ja, det er guffent. Vi skal... Oi, sant. Vi er... Ja, vi skal snart... Eller etter nyhetene, så skal Oslo-losen Kjell Aronsen presentere noen månedlærere. Stemmer ikke det, Harald? Jo, det du skal gå ut en tur, og så da kommer han inn, ja. Kommer til å være veldig spent etterpå. Hvem var her mens jeg var borte? Ja, ikke sant? Ja, det blir fint. Frem mot nyhetene, Simon med Metropolis. Det er aldri mer Raga Rockers i radioresepsjonen. Yeah! Rock! Ja, vi har blitt en rockekanal, vet du, Petre. Du visste det, Harald? Ja, jeg trodde det var poprockkanal. Nei, feil. Det er rock med innslag av pop og R&B. Okay. Ja, faktisk. Det er uttaket som bekrefter reglene, vet du, når det kommer en hiphop og R&B-låt. Mm. Så er det å bekrefte det. Jeg elsker unntaket som bekrefter reglene her. Hva er det som skal skje videre i sendingen i dag, Eia? Jo, vi får snart besøk av Kjell Aronsen, bedre kjent som Oslo-losen. En ihug av Oslo-supporter med mange anekdoter, som mange også kaller det. Så, men vi skal ikke bare ha det, vi skal jo generelt prate om... Nå skal vi se om du husker noe. Ja, vi skal ha jo den jamaikanske one-liner-spalteren. Ja. Den er jo ikke helt ferdig. Nei, den er ikke rundet av. Og i tillegg så skal vi ha en konkurranse hvor dere kan vinne et brev. Vi sender et brev til vinneren. Nei, et frankert brev. Et allerede sendt brev. Ja, riktig. Ja, det gleder jeg meg til. Ja. Nei, vel så vet jeg ikke hva som skal skje da. Greit. Vi skal ha radioresepsjons stavmikser. Og du, altså du Harald og Tore, dere skal gjette på hva stavmikser. Jeg har blandet sammen en liten mix av tre ingredienser, kjøpt i kantina her i NRK. Alt er i kantina, ikke kiosken. Ikke noe fra kiosken i dag. Nei. Det er tre ganske like produkter i dag. De er veldig i familie med hverandre, men det er da å klare å skille disse tre produktene. Ja. For å gjøre det interaktivt, så oppfordrer vi også lytterne til å ringe sin bookmaker for å sette penger på hvem de tror kommer til å klare det i dag. Mm. På den måten så kan vi forsvare det overfor mellomledelsen her i NRK. Mm. Ja, og ledelsen godtar det. Absolutt. Ja, ja. Dessuten så har vi jo lovt at du og jeg, Tore, vi skal bli skutt tre ganger hver dag på grunn av noe tull med softgun i går. Ja, det er jo litt rart nå da, som initiativtakeren ligger syk, men vi må jo nesten bare holde det vi har lovt. Jeg synes det blir gærent at førstereisegutten skal få sånne privilegier. Ja, det er jo jeg synes at vi skal utsette den beslutningen, og så i dag tar vi vanlig trekning. vanlig trekning i dag. Skal vi ikke, kan ikke også Harald bli skutt tre ganger da? Han, kanskje det... Er det ikke veldig vondt? Jeg trodde jo, det bare var, dere bare mimet og tullet igjen når det ble skutt, men jeg fikk demonstrert til staten. Den gjennomboret jo den der gjenvinningskassen for papir. På begge, altså den gikk gjennom først en vegg, og så den andre veggen, og så inn i isoporet som bak. Ja. Ja, nei, det ordentlig, ordentlig skitt. Hvis det flere som tror det, at den softgunnen bare tull, så det vi har med frabett. Ja, ja, men det var godt at du fikk inn en ny mann. Ja. Kunne... Det var det vi trengte, egentlig. Ja. Unntak som grep til regelen. Ja. Nei, det er ikke det samme. Nei, ikke det samme. Jeg roter sammen to ting. Mm. Vi er et lettbeint underholdningsprogram fortsatt, ja, til tross, selv om klovden har alle eier. Forsøker å gjøre det. Nei, jeg prøver å trekke deg litt ned og sånn, som vi med Bjørte. Men det... Ja. Fungerer tidligvis. Er det noen som glad I klovner? Det kan jeg si med en gang, så det meg. Ja, det vet jeg. Det har vært. Vi skal høre Brandy Carly med The Story, og snart får du møte Oslo Losen. Han skal presentere noen one-liner her I radioresepsjonen. Dette er tre. Det en stor ære og glede å innlemme et nytt medlem I radioresepsjons amerikanske vondlandespalte, nemlig Kjell Aronsen alias Oslo-losen. Velkommen. Ja, tusen takk. Veldig hyggelig å få lov å være her på NRK Gull, eller gamle dampradion, som det opprinnelig var. Altså, det kom av at I gamle dager så var det damp som drev. Da satt folk I svære bastur og pratet det skulle være damp. Eller så var det ikke radio, sa folk. Har du hørt på dampradion, sa folk. Nei, sa folk, så skrudde de av, og så fikk de opp dampen. Og dette hang sammen med gamle NSB på den tida som hadde radiotårna da, festet langs skinnet på noen stag, som da band sammen. Nå får du sette på radiotoget, sa folk, og da misforstod og trodde det var en hobby. Oi, nettopp, men det var det selvfølgelig ikke. Ja, nei. Nei. Men vil du lese opp online, ja, har du egne? Ja, jeg kan bare spørre aller først den dialekten du prater. Ja. Hvor I Oslo du kommer ifra? Holmlia, vokset på Holmlia. Holmlia, altså tenker du da på gamle Holmlia, altså Holmøya, eller Malmøya, eller Holmla? Eller Humla, eller gamle Hummeren? Eller Himmeløya, eller Blapsøya, som det også ble kalt? Eller tenker du på nybyggefeltet oppe ved da Møkkakjern? Der hvor Gerhardsen ble misbrukt kraftig, faktisk, både av Martin Tranmæl og Leif Juster I en jævla stygg hendelse ved grustaket, oppe ved gamle nye Holmlia. Og derfor bygger han blokkene oppå der for å skjule da etterlatenskaper. Ja, for nettopp, altså, hvis man graver opp der, så vil man finne... Nye faenskap, og da vil man finne de første kjønnshårene til en av Gerhardsen, som han ble revet av den gangen med at av Kjakan, gamle Sønsteby Kjakan, som ville bruke det som skjegg for å... Men han fikk ikke brukt det som skjegg for det ble gravende. Ja, det stemmer. Men han har fortsatt sjans da, han kan fortsatt grave Ja, det mye dritt. Hvor på Holmlia kommer du fra? For jeg kan fastsette ganske nøyaktig. Ja, Asperu. Asperu? Ja. Åsbru, tror jeg det heter først. Nei. Å ja, herregud min, skal du drive og belære meg om Åsbru? Asperu, helt Basperu først. Ja. Blåsbrustredet ble det kalt, for det var et kjern der, hvor folk pleide å drukne ungene hvis de var mistanke om at de hadde hatt noen sykdommer, altså allergier eller at de var laktoseintolerante. Da druknet de Blåsbrustredet. Har du fått unge med allergi eller eksem, sa folk? Ja, sa folk, du får gå opp til Blåsbrustredet. Og der ble det Aspmyra, som du riktig sa. Akkurat. Og da spilte Bodeglimt I alle år, og så ble det da den veien du bor I, som jeg nå har glemt hva heter. Asperøsen. Ja, Asperøsen. Ja. Ikke... Men Aron, Oslo-los, hvis vi skal se litt bort fra Oslo-historie, har du noen one-linere siden spotten vår? Ja, altså, vitser, nei, vi kalte det altså one-liner, sa vi. Ja, det er faktisk, for dette, når vi jobbet ned på linje som gikk til Amerika, så tuta de som ble, og da måtte du smette inn en replikk akkurat mellom tuta. Ja, akkurat. Og da kan det one-liner, du må ta en one-liner mellom der, så da smatte du, da måtte du være kjapp I kjeften da, vet du, Da måtte det være kjapp. Men du jobbet kanskje på kaja? Ja, jeg drev og sjava, jeg lastet brygger. Ja, så du eksporterte brygger fra Oslo på den tiden? Ja, var det ikke noe brygger. Vi importerte bryggene. Og før olja, dette her? Ja, det var lenge før olja, lenge før smøret, og til og med før margarinen kom. Så dette langt tilbake. Men jeg kan ta noen av disse kjappisene, som jeg også ble kalt. Ja, som one-linerne da. Kan begynne med en, altså... Vet du hva som et kranglevorent ildsted? Langer på ventin. Ildstein er vanskelig. Nei, jeg vet ikke. Vrian peis! Lord, ja, den er fin. Ja, og den er litt sann også. For den tiden så var det veldig kjekk. Glette disse ovnene og peisene. De skulle alltid lage bråk. Skal du fyre opp i meg, sa dem. Jeg skal varme. Å, jo, for det, sa dem. Det var veldig kranglete greier, disse vrianpeisene, som er umulig å få fyr. Ofte så frøs folk i hjel før de helt tatt har fått noe varme i kroppen. Ja. Ta en tid. Vi går videre, for vi må ha noen one-liner her også. Eller, ja. Ja, selvfølgelig. Ja. Vet du et annet navn på en fuglehore? Fuglehore, du, det burde, jeg føler at det burde jeg vite Prostituert kroken. Ja, det er fektig det faktisk. Men det jeg skulle si var Måsadatt. Den er god fordi det var jo også da streik blant horene på den tiden, ja. Hvor Arbeiderpartikvinnen nekta da å gi mus eller fitte, som noen kalte det på den tiden. Vi gjorde ikke fortsatt det ordet. Kaller fortsatt fitte. Ja, ja, det er akkurat det overlevd. Og da ble det, da oppsøkte mannfolka, da gikk det på havna, og da hadde seg med måkene da, og det er Måsadotter. Det kalles sånn, de har rundpurtet ned på havna der. Og ganske, og da var da de fikk evne til å fly. Måsene? Ja, fordi de fikk vrengt ut kjønnsleppa sine, og det ble til vinger. Ja. Fine bilder du skal på deg nå. Jeg er glad i bilder. Ja, du er det. Det er en bildenes mann. Du, vi skal bare vite at altså, hvis det går over streken, og det hender at det gjør det, ja. Så kan vi hende at vi må sende deg til Kringkastingsrådet. Men du kjenner vel gjengen der? Ja, ja, gamle Kringkastingsrådet, ja. Det er Sigvaldsen. Algrim Berg er vel... Han der gamle høyre møkkaman, nynorsk drittsekken, sitter der fortsatt. Ja. Med det lille lemmet sitt og gnurer og gnisser og er misfornøyd med språklig feil. Det skal jeg si deg en ting. Hvis Hallgrim Berg hører på her nå, så kan du ta den der tjukke hårsveisen din og putte den faen meg langt ned i rasshølet ditt, og så kan du dra den opp igjen, og dermed greide den opp og få en hentesveis gjennom hele systemet. Så det ble kalt en magasveis. Ja. Du kjenner hele. Ja, greit. Ja. Har du en til one-liner der? Jeg merker at vi kommer litt tilbakeleks der nå, Tore. Ja, det er ikke så viktig. Aronsen har gode gamle norske one-liner. Så sjelden vi har gjester. Ja, det er veldig trivelig. Historiske. Vet du hva som du skal bruke for å lage noen vakre plagg ut av sossisser? Sossisplagg, ja. Det har ikke jeg hørt før. Hva du skal bruke for å lage det. For å sy det sammen, da? Eller? Ja, for å lage det. Men jeg er litt vag her med vilje. Nei, Aronsen, vi må nok be om... løsningen? Pølsevev! Ja, det er instrumentet som brukes. Ja, som bruker jeg, hvor du sitter og putter pølser opp i denne veven, eller sossisser opp i veven, og så ble de skjært opp av de små trådene. Men så da fikk du små pølsebiter, da? Ja, og ja og nei. Du er inne på noe, men samtidig er du helt på villspor. Vi skal... Jeg hører at du er fra et annet sted. Ja, nei, bare et par meter. Ja, nei, du hadde et rom ved siden av bror din, og da har du litt annen dialekt. Der, litt bodde i kjelleren? Nei, bodde på første etasjen. På kjelleren bodde de i blokka. Med sine gamle vaskemaskiner, som for øvrig ikke er felles. Altså, jeg er forbanna på det greiene der. Folk tror ting er felles. For eksempel jeg ute og gikk med datteren min her om dagen. Så kom folk bort, Ronsen, ja, og så tok de av bakfra. Er ikke det felles, hør da? Nei, sa jeg. Det er ikke hun, det er jo andre datterer som bor på barnehjem. Men det er yngste datter da. Ja. Eldste. Jeg var foresatt for henne. Si tusen takk for at du kom, Aronsen. Aldri vært foreldre, jeg var foresatt. Oslo Los, takk for at du var her. Tusen takk. Og vi skal høre Jokke Valentinerne og Paranoid. Kjenner kanskje Jokke også? Ja, Jokke opprinnelig. Han var ikke avhengig av heroin. Han ble en gutteprostituert på den tiden. Ja, Radioresepsjonen. Long Road to Ruin, Foo Fighters i Radioresepsjonen på NRK P3. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Sander. Hei til deg, Harald. Hei til deg, Sander. Hei til, hyggelig at vi er her, og hyggelig at du hører på. Jeg vil benytte anledningen til å takke for alle tekstmeldingene som har kommet inn, og til alle one-linerne. Nå tok jo Oslo-losen litt grann fokus fra selve one-linerspalten, men vi legger jo alle one-linerne i one-linerbanken vår, og så bruker vi det en gang senere. Ja, vi har også fått indikasjoner på at Oslo-losen er liksom det morsomste som har vært her i Radioresepsjonen på mange år og sånne ting. Og det synes jeg ikke er nødvendig å si. Så hvis man synes det, kan man holde for seg selv. Enig. Ja. Hva synes du om Oslo-losen, Harald? Synes du han er artig selv? Jeg var jo ikke her da det skjedde. Nei, du var ute og drikke kaffe. Men jeg synes det er morsomt å herme litt etter Oslo-losen. Ja. Det er jo veldig catchy. Og, ja. Hvordan vil du herme etter Oslo-losen? Nei, jeg ville jo kjørt fram Kjakan, kanskje. Og så er jo en slags... en blanding av å være en slags... Han er en slags sånn... forsoffen aristokrat, tenker forsoffen, jeg alt. Ja, en slags sånn sliten... han er en sånn aristokratisk holdning, han er litt sånn fin, men han er også da en møkkamann. Mm. Så det er kombinasjonen av de to kreftene sammen. Jeg ser for meg at han har, altså han har ofte sånn dongeriskjorte, eller hadde det i hvert fall utover hage. Ja, den er litt sånn, den er impregnert av sånn møkk. Ja, er det, stemmer det? Det er sant, ja. Så nesten isolerende effekt, ja. Det er riktig. Og så tror jeg har et veldig klart bilde av hvordan han har det hjemme. Jeg ser veldig for meg at han har en ganske lys beige skinnsofa, og så har han brystpanel. Og mye pokaler. Ja, det tror jeg. Og også brystpanel i taket, eller et panel i taket. Tre overalt, gammelt tre. Og så lange underbukser, alltid sett han får med at han har. Men gulf, han er opptatt av gulf. Ja, gulf, ja. Selv om det er en veldig upraktisk innretning. Ja, ikke, ja, han skal nok vise. Men det er dumt, vi har den figuren, og så blir det en sånn hit, og så har vi ikke det mer av det utover her. Det er trist. Så seertallene bare rett ned, altså, var det jeg mente. Det er i kveld, det. Ja, det er det. Det er ikke derfor du er her. Nei, ikke det hele tatt. Hoppet inn for hørte på radioen at det trengte en mann. Ja. Vi skal snart møte Walter Kjøstheim, nemlig Bjørtes bestefar. Han var en rasistisk ragtime-konge. Han... Ja, han lagde ragtime-låter. Og grunnen til at det har kommet opp igjen nå er fordi at han døde, og så var Bjarte og hans far i garasjen for å rydde opp, og da kom de over da noen plater som han hadde laget Walter Kjøstheim. Dette er hits fra mellomkrigstiden. Etter depresjonen og andre verdenskrig, tipper jeg. Ja, det er rett etter første verdenskrig, er det ikke det? Var det såpass tidlig? Ja, jeg føler at det er det, 20-tallet. Ja. Kanskje 20-tallet, før depresjonen til kroppen. Ja, nettopp, ja. I den litt sånn dekadente perioden rett før det bryter sammen. Ja, det rasistiske føredepresjonshits. Ja, på den tiden så var du ikke regnet for rasisme, dette. Nei, det var helt surent. Ja. Og så vi må ikke se det dømmende med dagens briller. Nei, det må man aldri gjøre. Man må se det musikalske kvaliteten i det også. Ja. Før vi møter bestefar Kjøstheim, så skal vi høre Every Dog Has Its Day. Dette er Real Ones. Visste du at altså, han enig i Real Ones er sammen med Guri Solberg? TV2-Guri. Ja, skal vi danse til Guri? Jeg trodde du var single, jeg. Nei, det er single. Da sa hun noe annet til meg. Ok. Ja. Oi, sånn. Først er slutt. Oi, sånn. Ja. Hei, sånn. Det er... For noen uker siden hjalp jeg min far med å rydde i garasjen. Der kom vi over en plate min bestefar hadde spilt inn i sin ungdom. På coveret var det bildet av en ung herre i hvit dress. Han hadde malt halve ansiktet sitt svart og satt ved et hvitt piano og røykte en sigarett med langt munnstykke. Over bildet stod det skrevet «Ragtime-kongen Walter Kjøstheim synger grovkornede negersanger». Sug meg, Latifa, med dine fyldige lepper. Spre dine ben og vis meg din brune bomullsteppe. Vær nå ikke redd for å ta i et sak. Nei, elsk meg hardt, ta meg gjerne bak. Hadde min bestefar vært flink med penger, hadde nok jeg i dag vært en rik mann. Walter Kjøstheim tjente nemlig en liten formue på sin ene plateutgivelse. Men som mange andre kunstnere var også ragtime-kongen både tørst og kåt, og pengene brant i hans lommer. En gammel historie ville ha det til at min bestefar og hans klarinettist Abraham Rabinowitz en gang festet bort 400 kroner bare på en kveld. Din store svarte negerumpe får mitt lille hjerte til å pumpe. La meg gjemme mitt lem mellom dine skinker til min herremelk begynner å minke. Walter Kjøstheim har selv skrevet og komponert de fleste grovkornede negersangene på platen, men på coveret krediteres også en Toby Kintango som tekstforfatter på låten Tante Tabita. Det du kanskje ikke vet er at denne Tante Tabita faktisk var en virkelig person. Hennes fulle navn var Tabita Kintango, og hun hadde en sønn, en mulatt som het Toby. Min far kunne i går kveld per telefon fra Randaberg bekreftet at Tabitas sønn er identisk med den Toby Kintango som er kreditert på platecoveret. Da jeg spurte min far om ragtime-kongen muligens kunne være Tobys far, la han på røret. Tante Tabita har store meloner. De strutter og de peker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, Tante Tabita. Senk meg med dine svarte kanoner. Radioresepsjonen. Gnarls Barkley med Crazy i radioresepsjonen på P3. Og gleder du deg til stavmikseren, Tore? Jeg gleder meg selvfølgelig til stavmikseren, selv om jeg ikke går for å være den beste. Det er faktisk Bjarte, altså mannen som er syk, som vanligvis behersker den best. Jeg merker at hvis han omgangssjuks Bjarte hadde fått i seg dette her, så tror jeg det hadde kommet opp en gang til. Oi, er det fint? Er det fint på noen måte? Har du blandet i dag, eller er det dagens? Dagens blanding, ja. Den var kjøpt i kantina i stad. Den har jo riktig nok stått der nå i snart to timer, da, denne blandingen. Men det, jeg tror... Tror ikke det skader at den lagres litt i grann, heller? De ingrediensene lagres vanligvis kaldt, eller? Skal vi si, hva skal vi si? Ja, det gjør vi. Ja, det gjør de. Alle tre? Ja, de lagres kaldt, ja. Akkurat, så nå har det jo vært, nå er det ganske lunkne. Ja. Det, jeg tror det er det verste jeg har lukta noensinne. Ja. Av alle ting du har lukta, eller av ting i mikse? Ting i mikseren. Ja, ting i mikseren. Ja. Du har ikke, altså, det er ikke likstank, for eksempel, går for å være helt grusomt. Har dere ikke kjent likstank? Jeg har ikke kjent likstank. Nei, har du kjent likstank? Det har jeg gjort. Ja. Hvorfor det? Forbindelse var det? Faktisk, jeg gjorde research på sånn patologi. Da så jeg det. Foregå hvordan du skjærer opp et lik. Mm. Lukta det så ille som de... Ja, det, men det rare var at på en måte så var ikke lukten så ille. Det er det søtelige som alle sier, men det trigger en sånn spyrefleks. I hvert fall gjorde det hos meg, som var liksom, lå under lukten. Så jeg, det var og med det synet selvfølgelig. Finnes det folk som, eller tror du, som kan sette pris på liksank? Nei, men du må lære, du kan lære deg å akseptere den. Det er som innvandring på en måte. Nå, vi er ikke et sånt program. Nei, jeg vet det, jeg tøffer meg. Ja, du tøffer deg, det er greit, det er lov å prøve seg her i radioresepsjonen. Det er helt greit, håper for alle. Ja. Men kunne man, altså, hvor lang tid tar det før like begynner å lukte sånn ordentlig? Det må jo ta noen dager, noen døgn. Ja, jeg har jo mistet min far. Og da lukte det ikke noe etter ett døgn. Nei. Det gjorde det ikke. Nei, ok. Men den lukten setter seg veldig klærne. Så da jeg var på den patologien, da tok vi oss alle klærne først, unntatt underbuksa. Naken patologi, ja. Nei, vi hadde på oss da overtrekksantrekk. Men patologer, de har, altså, er de nakne under drakten hver gang de obduserer noe? Ja, eller i trusa. Trusa, ja. Er det sant? Ikke sokker, eller? Nei, de tok på seg noen andre sokker, ja. Fordi den er veldig sånn gjennomtrengende. Jeg tror hele lukteapparatet vårt er veldig fininnstilt på å detektere den lukten. Men en sånn ting kan jeg fortelle kort fra patologien. Vet du hva? Vi er her for å lære, vi. Som var et sjokk for meg, var at når man skal åpne hodeskallen, så tar man rett og slett og tar et snitt på en måte under haka i huden, og så drar man av ansiktet. Som en maske. Som i filmen Face-Off? Ja. Nei, det er ikke tull. Jeg har aldri sett på maken. Nei, omvendt var det. Fra panna ned. Sånn var det. Unnskyld. Ja, for det, ok. Unnskyld. Så dumt. Men det er det samme effekten. Du drar fra panna ned, tar tak der. Skinnet? Eller skinnet? Skinnet? Fjeset, liksom. Du driver av fjeset. Ja. Men du har da muskelspillet er under der, ikke sant? Alt det der. Men det er mye mer rosa enn man skulle tro. Ikke sånn rødt-brunt. Jeg tror også rødt-brunt, ja. Men jeg holdt akkurat å se den fjeset bli dratt under haka. Det store min. Ja. Det er grusomt. Stavmikseren er ikke så ille. Nei. Men derfor er det jo tre matting, altså pålegg kanskje, vet ikke, kanskje, som er oppe der. Så vi skal, det skal bli veldig spennende. Vi skal høre Simon Says No! Det er Paracircus. Mayonnaise. Smør. Saus. Suppe. Puré. Radioresepsjons stavmikser. Det skiller seg litt grann her, så jeg må stadig oppi her. Og det er veldig grøtete. Det er hvit, og denne massen, det ser ut som noe sånn tapetlim-aktig, uten at jeg egentlig har sett det før. Det lengst jeg har sett. Ja. Jeg tror egentlig vi skal gå i gang. Det betyr at du, Harald, ja, og du, Tore, må gå ut av studio. Ja. Så skal jeg fortelle lytterne hva denne miksen inneholder. Vi går ut på ordentlig, det også trodde jeg ikke. Ja, det gjør vi faktisk. Jeg tror det er så mye illusioner. Slitsomt å ha Harald her, egentlig. Men ja, han ringte da, i hvert fall. Ok, det inneholder altså... Nei, det er ikke slitsomt, det er veldig koselig. Inneholder Babybel-ost. Babybel. Rekeost, altså den smørosten, rekeost, og blå castello. Babybel, rekeost og blå castello. Da kan dere komme inn! Yes, da vet vi denne der. Det tok litt tid, det der. Det er bare å beklage. Skal jeg helle litt opp i denne kopp her? Litt dårlig forberedt. Jeg tenker alltid at det finnes bare fire smaksløker i tungen, og det finnes et begrenset antall kombinasjoner av, la oss slå opp av 1-10 på hver av de fire. Så blir det bare så mange smaker som er mulig å detektere. Ja, det er sant, men likevel, det er det verste jeg har sett. Det ser som cottage cheese. Som er for gammel, ja. Som er for gammel, kanskje det er litt sed i den også. Og så er det bittesmå... Jeg sa ikke at jeg kjøpte kantinen, det er hentet fra kantinen. Så om det er sed, det vet jeg ikke. For det er det står jo alltid sed fra, fra Erik By og sånn i kantina. Men jeg skrapet av fra kaffemaskinen der. Ja, da vi får bare prøve å smake på den da. Ja. Mm, den er veldig ekkel. Den skiller seg også, as we speak. Smaker kjøttsuppe fra knorr, synes jeg. Smaker kjøttsuppe fra knorr, ja. Det er god, veldig rart. Umiskjennelig knorr. God gamle knorr-smaken. Jøden knorr, ja. Mm, det ganske salt, da. Veldig salt. Dere spiser masse av det. Det lukter jo helt jævlig. Men for en smaksreise der, fordi etter hvert så kommer det en annen smak som melder seg, som er en mer emmen et meieriprodukt. Ja. Jeg vet hva et av de der. Og jeg tror vi vet hvilken modell det er også. Vet ikke bare sjangeren, men også modellen. Altså modell. Ja. Ja, det var rart. Og så er det så innmari hvit. Som jeg sa tidligere, de er veldig slekt med hverandre. Det er på en måte tre former. Akkurat. Jeg tuller ikke, jeg synes det var godt det. Er det sant? Ja, kanskje vi har en ny rett. Ja, det sånn man må finne fram nye retter. Man må jo... Det sånn vi finner på nye retter her. Det var litt kvalmende, så ja. Ja, og så det noe eksotisk der også, synes jeg. Helt klart. Jeg klarer ikke den. Så lurer jeg på om det. Ja, jeg tror jeg har det. Ok, du tar først da. Skal jeg begynne? Du har skrevet tre ting nå, Harald. Nei, jeg har ikke det. Nei, du blir altså... Vi går på en tid. Det en smak som ikke... Jeg ser til og med at jeg tror det riktig. Dette tror jeg kommer til å bli min store dag. Det noen grønne prikker oppe der, ja. Ja, det det, skjønner du. Ok. Ja, da tar jeg, da er jeg klar. Da har du tre ingredienser. Du begynner, Tore. Jeg kan godt begynne. Ja. Jeg er ganske overbevist om at vi skal en tur inn i osteverdenen. Ja, det riktig det. Og jeg gjetter på at det Jarlsberg. Jeg synes det smakte Jarlsberg der. Ja, vel. I skiver, faktisk. Vil ikke si det nå. Nei, smøreost med urter og håmelk. Akkurat. Oi. Alt kjølevarer, som du sa. Ja, ja, jeg skal ikke si om det riktig eller feil. Harald, hva har du skrevet på lappen din? Jeg har, hovedoverskriften min brokkoli grateng. Fordi det var en sånn litt fordi jeg så det var maten i går eller forgårs. Ja, det var resten. Men det de grønne prikkene som jeg antok var det. Og så er det et produkt som heter semulje. Semule. Semulegrøt, ja. Et av de billigste melene vi har her i landet. Er det det? Ja, faktisk, det ikke den billigste, men... Nei, det vet jeg ikke å påstå. Og så gjetter jeg på smør. Smør, semule og brokkoligrateng. Jeg skal avsløre hva det er. Ja. Vi snakker her om Babybel. Ah, Babybelost. Det burde jeg kjent. Den der rullende lille tassen. Den rullende lille tassen med voks rundt, ja. Voksen er tatt av. Rekost. Reker var det, ja. Og den siste, blå Castello. Nei! Blå ja, da. Hvis, jeg jo dommer her, og jeg må jo si at Tore faktisk var nærmest her med alle sine majoriprodukter, og den osten med krydder. Ja, urter, smørost med urter. Ja. Så jeg tror du har tapt denne gang, Harald. Ja, koselig å være gjest her. Ja. Det betyr at du også må bli skutt i dag med vår softgun MP5. Det reglene som det dere har tilgang til. Fann på det nå. Ja, det har vi alltid. Ja, men sånn er det å være. Ja. Så vi gratulerer til deg, Tore. Ja, tusen hjertelig takk for det. Du får en single i posten, og så hører vi Chris Lee med Worry No. Ikke det greit da? Jo, det synes jeg fair. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Hvor tror du Chris Lee er fra Harald Aya? Du, jeg kjente en som jobbet på en musikkvideo, så jeg... Ok, greit. Så... Jeg tenkte at du var så liksom ute. Ja, det kunne jeg vært. Ja. Men jeg vet han er Oslo-gutt. Oslo-gutt også? Oslo-gutt også, ja. Nei. Er det en sånn Lørnskog-type? Ja, jeg føler sånn Suburbia-gutt, ja. Mm. Follow. Sånn Follow har seilt opp nå med det politidistriktet sitt. Ja, det veldig med lommene, da. Veldig. Ja, veldig. Ja, flaks. Follow. Flaks for dem, det. Se på turismen til Follow nå. Se til Follow. Worry No var det. Chris Lee, vet du hva han heter på ordentlig? Det vet ikke jeg, nemlig. Jeg tror han heter... Jeg tror han heter Chris Lee. Jeg har alltid tenkt at han er misjonærbarn, ja. Åja! Utan at vi får ikke andre navn av det, men liksom... Nei. Men det ofte at foreldrene tenker sånn, ja, han skal jo være med overalt i hele verden. Ja. Vi må ha et internasjonalt... Krisli. Ja, Harald, det har vært veldig koselig å ha deg som vikar for Bjørte i dag. En stor ære for meg å være her. Jeg kjempefan, og sånn. Jeg var nervøs, men jeg synes det gikk bedre etter hvert. Jeg senker skuldrene. Det er så rart å tenke på at du nervøs, for ingen som tenker på at du kan være nervøs. Nei. Er det, det damene sier til meg også? Oh lord. Yes, men vi gleder oss selvfølgelig til å få Bjarte tilbake, altså det vet at du også gjør her. Ja, for det blir enda bedre. Å jobbe her hver dag hadde kanskje vært litt slitsomt. Nei, det har vært kjempegøy, men okay. Bjarte bedre. Ja, det en fin kjemi. Ja, han, ikke bedre, men annerledes. Ja, sånn det. Han like god. På en annen måte. Ja. Vi skal du tapte stavmikseren i dag, Harald. Du har på deg trange jeans i dag også, det liker jeg godt. Kroppsnære jeans er det stretch jeans eller? Ja, det det. Jeg har jo alliert meg med noen jenter nå som single og for å kjøpe klær. Fy faen. Du har aldri gjort dette før, men det jævlig å bare vite at man får en smerte. Pass på ikke ha fingrene. Det du vil legge merke til, det som veldig morsomt da første gang du blir skutt, at man tenker en gang du blir den treffer, kula treffer låret ditt, tenker du, det ikke vondt i det hele tatt. Og så kommer det. Ja. Du klar? Jeg klar. Ikke du Jeg skyter foran på låret. Foran? For det ikke vær Traffe? Ja. Au! Au, fy faen, det var ikke første gang. Herregud, så vondt da. Fy faen, det var vondt. Det var dritvondt. Du bannet veldig naturlig. Ja, jeg gjør det. Ja, nå fikk jeg naturlig banning, for jeg ble fy faen, men nå var det naturlig. Og du får blåmerka, det kan jeg se på med en gang. Jeg tar og kikker på det. Herregud. Skal vi se. Der har kroppen begynt å jobbe, begynt å hele såret. Men du får ikke sånne utredelser som... Jo, men det kommer etter hvert. Jeg ser det. Det kommer nå. Se så mye rart jeg har på huden min her, både føflekker og sånne nytter. Du er kjempefin. Du er ganske brun nå. Ja, egentlig. Ja. Ok, vi runder av for i dag og sier tusen takk for at du hørte på. Last ned podcasten, gå inn på nrk.no/podcast eller last ned fra iTunes. Ha det bra! Ha det! Dette Radioresepsjonen. Det hele tatt er jo resepsjonsstedet. Radioresepsjonen på P3.